بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد. قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر شيخ الحاج عمر في الفصل الرابع والعشرون من كتاب النفيس رمح الرحيم على نحور حفظ الرجيم، وروى السهروردي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ربه: إذا كان الغالب على عبد الاشتغال بي جعلت همه ولذته في ذكري إلى آخره. ني واخ كون باتاي تي غنيلك شكر ak li nga xamanteni mom mo aju ci xër xërsul gi mi sama borom sun ñu yamon sun non ci sama borom sun taala nan fankuruni ak ku ku tudd leen ma mu tudd leen gisoon nañ yi ci aju mais sama borom subhanahu wa ta'ala soko tudde solo ni ngoy tudde aussi mom tamit da lay tudd soko tudde ci diko ñaan mu tudd la ci diko wuyu ci dula wuyu soko tuddé ci sa bop comme la ngam fa iza zakarani fi nafsi zakartahu fi nafsi soko tuddé ci sa bop mu tuddul ci bopam soko tuddé ci mbolo mu tuddul ci mbolo bu gën ci mbolo bi ng ko tuddé fa iza zakarani fi malakin zakartahu fi malakin khairun min soko tuddé ci mbolo sumu jambi tuddé ci mbolo mu tuddu ko ci mbolo bu gën mbolo ba soko tuddé ci muñ natom mu tuddu la ci wacc ci yow ay ngeureum tout dépend ci ni ko tuddé ni heure boko tuddé rek mu tuddu la ci geneen anam bu gëné yow ni waaw soko tuddé ci womatu mu tuddu la ci ubbil la buntu ngeureum ak xéewalam soko tuddé ci top ko mu tuddu la ci xecc la ci bopam soko tuddé ak salam min mu tuddu la ci wacc ci yow ay leer nga tuddu ko ci sa xol mu tuddu la ci fexam ci xecc la nga jégen ko mu yek ak jégen tout dépend ci ni ko subhanahu wa ta'ala soko tuddu lu bari diko tuddu diko khalat sa xol diko tuddu comme ni ko waxa da ngay jekki nga dem ba nga xamantene legui nak mom ci bopam mo lay tuddu moy tuddu bopam a travers yow moy tudd nak legui bopam a travers yow manifesté wu voilà bu boba nak borom subhanahu wa ta'ala nek zikr bi nek zakir nek mazkur manam mom ci bopam moy nek ki tudd mom moy ki ñi tudd ba par mom moy tudd gi ci jëmi bopam lotax zikr li ci gën moy da ngay dindi da ngay occulter da ngay effacer da ngay dindi li nga xamantene mom moy bak yi ngay zikkar te xam ni ki ñi zikkar mo am solo du baat yi jëfëndiko pour tuddu ko legi mu ne kon wara wa solo na as-sahrurati rahimahullah borom awariful ma'arif bi sanadi ci tialalem anan nabiyyu nek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam qala dafa haken biram nek aji netale an rabbi jele ci boromam subhanahu wa ta'ala idha kanu fekante nek na al ghalib lay aji not ala abdi ci sama jambi al istighal moy di soxla wo di yitew bi ci man jaaltu damay def hamho yitem wala zatahu ak bané xam fi zikri ci mu dima tud sama jambi su fekante ne li petit mom moy da fay may soxla wo dima yitte wo jël préoccupation def ko ci man néna damay def lepp nak manam mumay soxlo legui damay jël yittem yépp lay jël ak ay bané xam yépp ma def ko ci mudi ma tuddu soy tuddu yalla rek di yek né yaangi ci ndatata lekh yaangi ci hein dund gu neex aha ah nga feex yaangi ci feex jamono ji ngay tuddu yalla nek ci lu neex yalla rek moy mom moy am solo ci yow musa li nga wax ni téral la li nga ñëkke sahru la di wa nit la néna la téré ma awarif ma arif la d'accord parce que téré bi wax ñako fi wa fa iza jaal suma defé nak xamma fa iza jaal suma defé xamma yittem wala zato ak bané xam fi zikri ci mudi ma tuddu nak ha ashiqani neena daf may am day am ak xemmem gu tar fi man wa ashiqtuhu man tamit am xemmem gu tar jëm ci mom wa rafatu ma dadi yekiti fi ma bayni ci li nga xamne mo nek sama digeunte wo bayna ak digeentem legi nak barrière bi nek bo wa nak damay am ben genre day am ben genre di bëgg li xër ci wala xër wa ishq ishq moy lool xër bëgg ko xamne nit ki day dem ba nga xamantene day lap ci lu bëgg nit ki aduna am yépp légui ci biir lool la lool moy bobu xétu bëgg li am nga benen terme bi nga employé won budul bi ban ci cour bi passé la fana waaw fana moy jeex waaw moy extinction ala eshku nak moy nan lañ ko xati tuwa eshku en tout cas mbeugël gu tar lay doon bo xamné day and xër bo xamantene maam nit ki du and ak sagom ci bëgg woon da ci lap d'accord mënu dox na mu dévastateur par exemple wala ba legui pegul tour bi deureu am ko ishq dal lool li ma la nak genre yoy non day am pourtant ay ki ñuy am ñom lay al ashiqin amne lo len wala seen xol day jengi jëm fofu tout temps ñu nek ci lool bëgg ko mbeugël go xamantene day tar ishq go ku nek ci mom nak li dal li tax ngay mënd di évoluer normalement den ci euphorie bi nga meuna nekke bo melé nonu modi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam salat ala nabi mo la ci genné deng voilà mom la way kat dina lil ashiqina wa ka la wahidul lam yashfiha illa salat ala nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom lool rek mo leen di genné ci état bobu ñu nek état yoy non voilà mais lolu étape bob bo ci nekké nak yalla day dindi li doxone sa digënté ak mom day dindi té lolu gis nga yépp étape bi zikkar la rido bi quoi rido bi en fait yalla dañul di djégé mbolé mindé waye da fekk né bala nga yékk né yalla djégé na la yow wala yow djégé nga ko nga sak ko djégé ñu mais sinon ñepp la djégé mais yeug bob bala nga ko am nak xam nga mbir mën na fe nek te do ci conscience bobu mom lañ nane diwda djegge yalla moy conscience bi le fait que nga conscient que ni yalla musul deñ di ndekete nek secret bi nga taxawé yow secret bi nga xamne mom la sa loxo bi yëngatu mom la sa bëd bi di xolé mom la sa tank bi di dem et cetera mom moy su fekente ni yalla mom la wax ci hadith qudsi bobu su muko démé ba sopu ko man may nek beutam bi mi xolé may nek nopam bi mi déggé may nek tankam manam lolou mo meus di am way da fekk ni nit ñi duñ koy yëk té duñu yëk né effectivement mbir mom mo am way nak buñu démé ba nga xamanténi dañuy tuddu yalla ba nga xamanténi yalla dafa def lepp nit koku nek yalla mu jeex tak ci yalla nak ci lay démé nak ba nga xamanténi daf yëk jégé gogu daf koy yëk donc day génné ci insouciance bi insouciance bobu dugg nak ci ñëw na ci réalité exactement lol mom la wala wala sukuna al alamina an khair rabbihim ra'awhu ayanan wa ilahu qarib budu won minde fi preoccupé biñu preoccupé wu ci yenen yi konontone dañu gis yalla ak seen buti lol la cheikh hadj malik mo rabbena ci dajul qulub muna ndax yalla mi ngi ni dafa djegé han lol la manam dem ba nga xamné légui nak ci lepp yalla lay doon manam beut biñ koy gissé nak du beut yi parce que beut yi attanu ko mais beut xol la day dindi kon ki ray bob nit koku nak légui yalla rek lay giss day giss yalla nak tekki wul day giss benn jëm tekki wul lol ndax yalla sax amul jëm mais day giss yalla ci ni muy manifester wo ci mom à travers lepp la yashu du jamu iza saha bu fekete na jamu na annas nit ni da ngay gis nit ku mel non du def ay nit ni buñu manam saha moy negligence bu nekk ci sey ay negligence nekk ci insouciance mom lool du ko am su nit ni nekk ci lool mom tout temps nek ak yalla ulay ke yoy gay kalamuhum sen kaddu kalamul anbiya kaddu yenente yi la alayhi msalatu wassalam hein non sen kaddu manam day jégué lol kaddu yenente yi dal wax manam deug la dañuy rapporter kaddu yenente yi mais dañuy manam sen wax da ngay gis dootul mel comme waxu yeneen nit ñi dootul mel comme waxu nit ñi nit simple seen wax yépp day déllu ci yalla di tektal nit ñi yalla seen xaar sax non lay mel seen kaddu dootul nekk te rek seen lamine kesse mais nit ñi dañuy jarignoo ci seen xaal lu ëpp sax nit ñi jarignoo ci seen kaddu té Allahu akbar dañuy nek ay bidiw xam nga bidiw comme la xor ho bin najmi hum yahtadun ci bidiw yi nit ñi dañ ci gindé ko bidiw du wax té pourtant da lay orienter ñom tamit jaru ñuy wax dañ lay té dañ lay orienter manam duñu wax kenn na leen kay leen mais dañuy nek obligatoirement des exemples et des modèles voilà d'accord pour ñeneen nit ñi pour ñi ci dess d'accord ulaiika ñoni al abtal al abdal nit yalla yi haqqan deug ulaiika ñoni gaay alladheen moy gaay nga xamna iza aratta so namme hein iza arattula iza aradtu suma namme man yalla bi ahli al ard ci ñooñu ci wasusi uqubatan ak mbugal aw azaban wala mbugal batay uquba moy mbugal mo xamantene da am lu ko waral nit ki da ni dañu nek ci bakkar ba mo war leena mbugal azab nak moy mbugal rek duñ meñe ci dara buré ñooñu la zakartuhum dama leen di tuddu ñooñu lay tuddu rek fa saraftu ma dadi yobbu mbugal bi ci sen barke ñom am bu wolif mi def ñoon ñoy ñi nga xamantene suma deme ba nara duma wasu ci rek yalla ne ñoo ñu lay xol bay Allah akbar wa qala wa hna an-nawawi Imam Muhyiddin An-Nawawi Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi An-Nawawi rahmalah neena li kulli shay ñel na bepp mbiru uqubatu mbugal lepp lo gis amna mbugal amna punition wala uquba moy punition azab moy châtiment pour ñu la différence ni voilà d'accord xam nga punition day fekk voilà waji am lu mu def ba pare de nga ci dafa ki wotu wala dafa fek li kulli shay mbir mu nek ñen la ko aqubatul mbugal wa aqubatul arif neena mbugalu arif billah moy ku xam yalla nak inqita'uhu moy dok gi mi dok and zikrillah wala zikr tuddu yalla wa en fait nit ki le fait que mu bayyi zikr bob tuddatul yalla lolou mbugal la ci kawam motax nit buy def lu bon bu defé lu bon bu mu gis ne fokk yalla da koy mbugalé ay mu ñak alal jamu amo nak ay indil ko ay problème ak ay musida babu cancer wala yoy non lolu du mbugal deug deug haqiqatan haqiqatan mbugal bi yalla ay tégaati bi ci gëna metti te gën ci tar moy détourner bi mu lay détourner ci nga diko tuddu nga diko fatali ku nga diko jaamu normalement bob moy mbugal bi gëna metti ci mbugal ni ñi mbugalé sama borom subhanahu wa ta'ala su nambe mbugal nit deug deug deug day dindi ci mom xam xam sol ko ak rir su nir ni ke ko xamne dafa rir jahil la moy xamul mo gëna tar sax mbugal gi mu lay mbugal ak sawar day fexi ba do xam da ti ni lu bax ak lu bon mu do ko man xamé do xamé yalla ak lul yalla do xam haq borom subhanahu wa ta'ala ay haqam do xam nan nga ko wara japp do xam diine ji nan nga ko wara top yeb da koy dindi day fex ba nga détourner ci lool fep fuñ koy waxe ba mu occasion yo xam tane war na tax nga mën tay gindé ko doko exploiter abadan doko exploiter lolou mu yalla muy mbugal nit fofu la koy jaar giso alquran neena bimna ulaika alladhina la'anahumullah lum ci tek fa afammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha bimu tuddé ñi yalla reub daf ni ñoñu ñi yalla reub ñoñu mu ne xam nga lan la bu yalla reubé nit xam nga nan la koy nan lay manifester wo ak lan la koy def fa afammahum daf leen di taxlu dootu ñu déggati lu baax manam di ngeen dégg ni mais seen nopp buñ ci dégg lu baax wa ama absarum sir beutu xol gisu xol daf koy filma xolo dootu meuna gisati dëgg gi en réalité sa borom ne afala yatadabbaruna alquran xana duñu sétantal alquran am wala bok ala qulubin seen xol yi dafa am na aqfaluha kanar yeen ko kanar manam lolu moy lam moy ku yalla reub tam bokku na ci ni manifesté moy alquran wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam et cetera lolu mom manam du am une valeur ci xolam du ko intéressé manam du nek mukk lolu du nek référence ba mu ci réfléchir di xol nan lay mëna def du nek référence leneen référence manam nit motax su defé bu mu gis ni def na bakkar sangam rek nangam fekkou ci ay mbiru aduna ke mu japp ne amul conséquence yi nga xamantene mom moy xam bi la yalla xam jëf yu bax ak xam lu bax ak meuna gis deug xamé ko ak meun di sa xol di toy ci lu aju ci mu worom bi subhanahu wa ta'ala sa xol di toy ci alquran ak sunna lool lay yëkëti lool nak su ko yëkëte lool nit ku mel non mandar gala buy wone ni rebbum yalla da ko dal yalla nañ ci yalla musa lool moy mandar ga bi wone ni ki rebbum yalla da ko dal du meuna xamé ci deug gi lu mu evident ci mu du ko meun xamé day japp rek gaay yi ñom ñoo nekkul ci deug manam gaay yi ci seen bop ñom ñoy décoré quoi il y a quelque chose qui va pas chez eux mais pas chez moi voilà. C'est normal voilà. Mais ñom pour ñom gaay yi décoré ñom ñoon wa du koy wolbeuti si wala yalla def dal nañ yalla sam lo tax lepp lo xamantene day wara rebb yalla lo gis ci alquran wala hadith ñu wax ni nangam ko def rebb day wara rebbum yalla motu ndax conscience bi lool la moy yalla tegg la ci yoon bu baax bi voilà nga nek ci rew sa xol mom bugul bu gina mak exactement zikr tuddu yalla fatlu ko lool lay dindi arif billah mom lool lay comprendre ki xam yalla deug mom lool lay comprendre mom kon bu ko yalla xagne xolam di delu wat ci yalla bu ko yalla xagne lolou ben moment day xamne mom moy mbugal nañ ko mbugal bi gëna metti ci mbugal mom lolou da koy comprendre sama mas gi ñu ñoru comprendre lolou wa qala akhna al-qushayri abul qasim al-qushayri rahmalah fil injil neena nek na ci injil neena ci tere injil sa borom bok na ci lim ci wacc won moy uzkurni tuduma yow sama jam xina taxdubu sa yo mere jamono ji nga mere tuduma man yalla azkuruka bu ko defe man ma tudula xina akhdubu man suma mere man xam nga ni yalla dogal dara ne li moy atté xam nga début bi nit mën na mel non mën na ni atté bi neexu ci début bi mais le fait que mu tudd yalla ah mais comme yalla moko dogal rek na fexé ba def ko mu neex lolou entraînement la da ngay dem ba lepp lu yalla dogal rek lolou da lay dal di neex après da lay dal di neex lolou nak so ci démé yalla mom tam su méré manam moy suy wacc mbugal parce que mérum yalla du né day nek fi di mu am ay état d'âme yu am ci mom parce que lolou amuko mom yalla dafa jomb ci mom mais moy su à travers tourum yek melam su manifester ci souf ci wala ci asaman ci ci lo xamantene ay mbugal lay indi loloy mer tremblement de terre voilà tornade ay cyclone wala rek nit ñi nek ci lu jaadul mu war leen duma tout simplement booba nak nit ko xamantene daf daan fateliku yalla jamono jojo comme li yentim sallallahu wax sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mo xalisu nek ci musnad ak sunan musnad imam ahmad ak sunan at-tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne ko ta'arraf hu fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shiddah fexel ba xam yalla manam wonel sa bop yalla fexel ba muy lay gis ci lu limu bëgg mom yalla ci jamono ji ngi woyof di am yomb su ko defé su tar amé so nekki ci moment de difficulté mom mu xam la manam nga meuna trouver ni ah ki reconnaître na ma muna wa ardi na nga gërem bi nusrati sama ndimbal la ka ñeel fa inna nusrati li wër boor may sama ndimbal la ka ñeel la khairun mo gën min nusratika ci sa ndimbal li nafsika ñeel sa bokk dimbali manam geureumal sama dimbal la yow manam le fait que yalla man yalla malay dimbali jeulal lolou nga geureum ko def ko priorité amal agrément par rapport ak lolou parce que lolou mo gën ci yow que sa dimbalu bop yow ndax yow sa bop yow jam nga da nga doye di te man dama am carton yow jam nga da nga lompoñ té man dama man yow jam nga xamu té man may borom bi dama xam yow jam nga amu da nga ñak té man may borom bi dama am kon suma ndimbal la budda la chaque amul ci ki saka ci ne mo upp doole nga jël ndimbaluk yalla nga tek ko ci sa kanam mo upp doole ngay jël sa bop japp ne yow ya man te di nga fajal mbiri sa bop ni yep xetu zikkar xam nga zikkar baat la bo xamne comme niñ ko waxe won ci dal bon gi dafa large manam su yebo ñu ne générique la terme générique la moy la moy baat bo xamantene la dañ koy jëfëndiko pour ay mbir yu wuté yu bari zikkar la min day zikkar xol day zikkar ruh day zikkar loxo day zikkar bop day zikkar tank day zikkar nop day zikkar lepp day zikkar lenn lu ci nek dafa am xéetu zikkar lamine ni mi zikkar xam nañ ko ak xol ak ruh seulement yaram yi ak xel yi ak yoy ni ñi zikkar moy di top li yalla bëgg di top at sharia yi non lañu zikkar ñu wa qila wa khafna li rahibin nel ab rahib moy moy jaamukatu yalla ci chrétien yi parce que fofu la wuté khabru khabru non akhbar akhbar akhbaruhum wa ruhbanuhum akhbar khabru moy ab borom xam xam ci juif yi d'accord un savant chez les juifs voilà d'accord rahib moy ab jaamukatu yalla mom ci chrétien yi parce que juif yi ñom borom xam xam bi leen gëna fonk d'accord chrétien yi ñom waaji teju prêtre di ci tok labew d'accord nga xamantene même bu amul xam xam mais da tok ci équipe bi il nane day église bi di jaamu yalla rek koku luñu gëna fonk d'accord donc en fait c'est plus moy prêtre quoi mo ci c'est une équivalent prêtre voilà moy moine wa les moines moine waaw voilà d'accord voilà ci chrétien moine la koku wa mom luñu gëna fonk alors que ñom juif yi ñom ki am xam xam luñu gëna fonk d'accord moy savant bi quoi voilà motax ñi ñoy sëriñ ci juif yi ñi ñoy sëriñ ci chrétien yi buñu ben alors que sharia l'islam mom d'accord lool limu d'accord moy ñaar yëpp ngay bolé pour nga nek sëriñ da ngay exemplaire d'abord ci xam xam bi exemplaire aussi ci sa pratique manam nga mëna nek royu kay aussi dans la pratique et dans la connaissance voilà Allah ben rab neena ben moone kon dañ ne ko ante ndax yow saimun da nga wor fa qala mun wa wa bi zikrihi ci duddu ko mom yalla de fa za zakartu saimu tudde khayro kenen rek aftar xamane dogna est ce xam nga lol kor xolal inni nadartu lirrahmani fawman falak ukallima al yawm insiya sayyidat maryama alayha salam wallah sa borom daniko fa imma taryanna min al bashari ahada sa yo gise kenn ci nit ji tay fa quli na nga ne inni naka man kat nazartu dama nizar lir rahman ñer bur yalla bi rahman aju fess delu jeer ma dafa faw man ci ko lan lay manifesté mo na fal lan ukallimal yawma insiya tay yalla rek lay waxal duma wax ak nit koor deug deug koor gi giso hadith bi ne man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada ta'amuhu wa sharabu ku bayyi wul waxu chaahan ak diko jef yalla soxlo wul nga bayyi sa lek ak sa nan ça ne veut pas dire que ni comme monuma bayyi jew monuma bayyi wax lu dul deug monuma bayyi waxu chaahan monuma bayyi di kaf ak manam di fo ak yoy non man mako bayyi kon duma wor du lol de limi tekki moy koor gi bu nekké ni lumi am solo yépp mom jëm rek la mais ruh bi moy nga delu ci yalla manam bayyi lepp dox sa digënté ak lepp ak téyé sa bop parce que koor la lay tek sawu moy téyé sa bop téna sa bop ci lepp won ci yalla lol moy koor deug deug deug deug haqiqatan soko mané loloy koor té na so bop ci lepp motax nit ki mën na dund aduna am yépp di wor té pourtant mi ngi lek kanam moy mu fekkenti né lepp yalla la ko jox bayyi aduna mi ngi wor wor ruh ndax ruhu koor mi ngi ruhu koor mi lolou nak lay wax ni deng waqila waxam na iza tamakkana nim jappana na azzikru sikar min alqalbi ci xol fa indana ndem jege na min wuci moma shaytanu shaytanu saraa manam day xam kama kem yasra evanouissement moy xam wala wala crise lala kama yasra kem na mi xam al insanu nit ki iza dana bu jege minu ci mom ash-shaytanu shaytana zik motax kuy zikkar ak xolof ban nañ ko wax ci jotaay bi kuy zikkar ak sa xol bas ba affaire bi japp na deug ci yow sheytaan du jégué nit ko fumu tok sax dañuy gis côté bob place bobu day leer manam sheytaan da fay sori am en rayonnement day am wala ay wala sheytaan day sori place bobu moy lool moy mu dem ba zikkar xol zikkar bi nak légui gravé wu ci xol bi sax ci sax ci boba c'est fini ko sheytaan du ko jégué bu sheytaan bu ñëw bu koy jégué day daanu crise manam day jommi comme ni nit bu gisee sheytaane bu gisee jinné ni ci mbéd bi ni mi jommé da di xam daanu yoy crise loloy dal sheytaane bi tabe bu ko jégué bu jégué nit ko kon do jey fofu daf ko voilà fata tamio bu ko defé mu dajala alay ci mum ash-shayatin yenen sheytaane fata qulu sheytaane nga def nan mali hada way lu dal ci fay qalu bu ko defé ñu ne sarahu du ko xom da ko jommal al insanu nit ci dal nit ko jommal kon ñom ñi jommale nit ñi mëna ñen jommal ñoo taw man lool mo bëgg wax ñu ci sikkar waaw du jommal sikkar mais lool moy sikkar bu saxé ci xol deng waraa gisna raa la waraa ya bi amul tomb waraa gisna al junayd al imam abul qasim al junayd radiyallahu anhu iblis fil manami ci gentu fa qala mu wax la woneel ko legi imam junayd radiyallahu anhu gis iblis ci gentu muy waxtan ak iblis muneko fa qala ma law ñel ko ne ko hal ndax taqdiru am nga katan anta bu rac nga rom ala majalis zikri ci jotay sikari fa qala iblis ne kama kem an li wer wor moy ahadan ken min na di ñun yamuru lay rombe ala ahad ci ken min kum ci yeen wa yamsuhu mul alqo yasiru mu mujju nek maju nonan di dof masru masruan di kuy xam manam jommi ra fa min na ñun ci ñun tamit man kep ko xamna ya muru da nga rombo ala majlis zikri ci jotaay ci kar fa yasiru da nga dalu mujje don mom tamen masru'an diko xam manam jommi wa nu sammi ñu dal dikoy tuddé baynana suñu digënté ma nu san ku jinné sadda ku nit sadd manam nan ki majnun xam nga jinn majnun ci jinn moy ku jinné sadd gis nga baatu jinn ci la jogi ku jinné sadd ins moy nit manus moy ku nit sadd manam ku nit wa sadd ci bir jinne ñom non lañ ko tudde kamatu samuna ko ni ngeen di tudde yeen al masruha ki ta xala tan mom lañu jomal manam bo faddu ko bayna gum seen digeunte majnu nan ku jinne sam mu daani daanu xam di crise ak yoy jom non la am Allah motax donc discussion bu imam al-junayd radiyallahu alayhi am ak sheytaane bi daf ko jangal nek nit mun jommal sheytaane comme sheytaane mun nako jommal voilà et d'un côté ou de l'autre ki dañ koy wutal tour ki ñu wutal ko tour voilà mais communauté bu mu nek dañ koy wutal tour dañ nek nit ki nit moko jommal ñoo sheytaane yi ñu ki jimmé moko jommal jeex xam nga inna kayda shaytan kana dha'ifa shaytan pexem dafa doye di shaytan amul doole comme ni ko wax shaytan bari doole lolou ku xamul rek koy wax shaytan bari wul doole abadan shaytan bari wul doole ñu bari doole kay xam nañ ko shaytan nit mo koy baye bopam Sheytaan utiliser exploiter situation bobu fowé ko liko manipuler quoi comme ni nit rek nit bu bayé morom nitam bopam nit koku tamit non la koy def tout simplement jouer la koy def quoi voilà nit bu jëlé xélam wéki ko denk ko kenen lolo koy dal bu deug miki nonu sheytaan mom dafa bari wul en fait pexé yu muy def pour meuna accéder ci nit déjà mënul dugg ci xolou nit ki munu ci max sheytaane bo si kare mu daw so toge ci jotay ku mel ni ñu tuddu sank mu daw du fa ne so duggé manam sheytaane li tax mu mala bo a'udhu billahi minash shaytanir rajim so ko wax mu daw sheytaane bu lu diggele dara bu fekkete na malaaka ba mi ngi fi momi diggel la dara day contrebalancer ay diggelu sheytaane bari wul doole nit ki mom moy jël bopam jox ko sheytaane booba nak sheytaane bu booba day fexé ba exploiter bakkan parce que mom moy armam bi gëna reuy day utiliser bakkan né bakkan defal nangam bakkan def ko suko bakkan xëssé ba mos doot ko mëna bayyati wala day jafé ci mom motax bakkan tout temps day réclamer lamu jottona mos lamu jottona def mu diko la wa bakkan defal nangam bu ko defé mu digal ko lenen bo affaire yu bari nga xam dene boko daxé tamit sheytaane day dem mais bakkan da fay dess di exploiter mu di def ay affaire manam sheytaane mom day melni kuy programmer ci logiciel bi def ci ay door ci ay donem bayyi la légui nak logiciel affaire bi c'est automatique c'est automatique donc élément bi gëna mak bakkan la té ci hein kon lutax mu siiw ni di japp né sheytaane moy le plus grand ennemi alors que le plus grand ennemi moy nafs moy bakkan sheytaane non la mais c'est parce que bakkan mom kessé du def lu bon bakkan mom kessé kuko bayyi du def lu bon c'est-à-dire influence sheytaane wa mom moy nek ci mom ba mom bu def lu bon mais bakkan mom kessé mu voilà du ko xam xam nga bu xamul lu bon du ko def c'est sûr mané xalé rek voilà mais le fait que mom mos lu bon moy tax nak legui après doot ko bayeti a moins que roof bi dimbaliko xep ci mom leer mu daal de wala bok après sinon éducation tarbiya bu metti la bakkan lu xoss ba tamu ci lu bon nga dindiko ci après tarbiya bu metti la waaw motax après ay degré la bakkat dafa fay degré wax nafsu amara bisu nafsu lawama nafsu mutmainna radiya mardiya après problème la après étape la d'accord wa qala ahna sahl ibn abdullah at-tustari radiyallahu ta'ala anhu ma ra'aytu gisuma ma'siyatan moy yalla akbah bu gëna bon min nisyani ki faté hada rabb bi la bour bi rek borom nit ki faté borom gisul moy yalla bu ko gëna bon faté yalla comme li way ka wax wallahu ya'lamu anni lastu azkuruhu fa kayfa azkuruhu id lastu ansah yalla xamné ni man tudumako nan lay tuddé ko xamné man musuma ko faté may fateliku ko xamne musuma ko fat lolu ci mana bobu ci lañuy waxe ne zikrul ala bi zikrillah tasdadu dhunub wa tamtamisul basair wal qulub ala wa ala yugo may gel bi zikrillah ci tuddu yalla ci bopam diko fateliku wat ci la bakari ni yoko ndax dang ko faté won bokoy fateliko moy en réalité ci digënté bi bakkar bu ko gëna bon defoko deug wa tamtamisul basair wal qulub xol yi ak gis gis xol yépp dañuy mour à travers le fait que manam digënté bi ngi koy tuddat parce que dang ko faté won motax mais doublou wuti ne tuddu gi moko indi mais xal bi nga nekke ba tax nga diko tuddu lol lay wax legui nit ki nak mom la wax meun lay dem bo nga xamantene legui tout temps day zikkar gisul bakkar bu gëna bon lan baye zikkar fatte borom bi wa qila wa xefna ne az-zikrul khafi zikar bu woyef manam bo nga xamantene dañ koy yelo dafa neub la yarfahu du ko yekiti al malaku malaka bi li anno ndax mom kat zikkar bobu latila ade ak cinq du ye gis lo ñel ko alay ci mom manam malaka bi du ko gis nit ki limi motax xol nit ki li ci nek malaka bi ak shaytan yep mënu ñu ko gis wa ñom ñaar ñep du malaka bi malaka mënuñ ko manam malaka du ko mëna gis shaytan tam du ko mëna gis ñom ñaar ñep lolo tax duñ ko mëna yëkëti malaka du mëna yëkëti li nga xamantene xol akoy def malaka du ko mëna deng fowo ndax mom zikkar bobu nga xamanteni ci xol lañ koy defé sirrul mbod la secret la bo xamné bayna abdulay nek digënde jambi wo bayna allah ak bur yalla motax li nga xamanteni nit ki mo koy defal bopom ak yalla lool mo upp doole li nga xamné malaka day nek intermédiaire pour yëkëti ko mo upp doole وقال واحنا الحريري امام الحريري رحمه الله رحمه يالله يرك الله بر يالله تعالى كي كان نيكون رجل بن واي من اصحابنا تي سونو غاني نيت مانام موي طالبي يكثروا دا فا بري وون ان يقول دار واخنا الله الله دا بري وون الله الله الله نانا فوقا مداد رد على راسي تي كو بوفم جيزون او دات moy tronc tandar wala tronc ok rek garab dal wala dal ci bobbi tel fan salakh musimeku mu tot raxo bopam bobba tak wasaqata mu dadi danu adamu deret di dadu ratour fak tataba mu bindal bopam mom deret di alal ard ci kaw soussi Allah Allah الله اكبر الله الله الله اكبر الله امنا سا بن واي مونے موم صلاه المحمديه دا فا ام صلاه النبي بنت دو صلاه المحمديه دا فا ام نك نكاي زكار من كاي ليغي صلى الله على محمد نعم ndax xam nga salatu ala nabi sallallahu ala muhammad ab sikkar le fait que tuddu ñu sayyiduna lool yaqul dara ndax baatu muhammad bobu ci bopum siyada gi mi ngi ci bi man ak cang gi li warane mom moy sang bi ci ku xam maana bi mi ngi ci bi lool tax parfois grawul sax bu la musalli ala muhammad ab sikkar ça dépend mais ça dépend ci kikoy wax ak li ci nek légi parce que zikr bob sallallahu ala muhammad boko jëlé 368 la boko wax adade bo xolé chiffre moy xam nga muhammad bab bi sallallahu alayhi wasallam ñent yoon la ñew ci alcorane 4 fois moy 92 sok mu tuddé par 4 manam 92 moy muhammad non ma xarf non mim 40 ha 8 mim 40 dal 4 soko bolé dalay jox manam 4 fois moy comme 4 limu ñu taw quoi dalay jox 368 même nombre que sallallahu alaihi wasallam amna nak luñ koy liggéey non ak ay yi mu andal ak yoy moy ay yi mu ñew yoy amna dal fam mu ne mom bimu ko doon liggéey néna dafa tedd guddi gis mu sol ben casquette ni taxaw am goor gu ko romb simi casquette bi bindu fi ci bobu muhammad sallallahu alaihi bindu ko ci ki sol ko yep ay ambir la yu sama borom di mais lolou day fi len ni ke le fait que mu koy def voilà. mu koy def voilà. dafa dem ba manifester wu ci voilà. ci jëm ñi en voilà d'accord ñu ko ci bokk Muhammad Allah Allah ni so ki hein OK wa qala hein wa qala waxna ba'dhum kenn ci len wasifa malafa na li hein ñel ma zakir ajisi kar fi ajumati ci beur fa ataytu ma dikke ko fa bayna ma ci digeenti mi ngena huwa mom jalisu aji tok la is ci saasi rek sabon ap ndegment azimun bu mag darabahu mu dor ko aji dañ ko waaw rukk ko waaw talaba neena mu xame minu ci mom waaw manam mu dor manam mu am doole dal ki ci kaw song ko faqata neena mu am lu tukke minu ci mom qita'atan ak dok ak manam am lu dagge ci mom fa khashiyo mu dal bi xama alayhi ci mom mu xam wa ala ya man tam mu dor waaji mu xam wa falamma afaq ngam na afaq waaji dafa ximel khultu maneko ma hadha lilu mu don qala mun qayyada dafa tagat allah bur yalla li ñeel ma hadha sabo gi nek ndegment fa kullama sa yo xamantene da xalat ni dugunuma fatratan han len lo xamne moy ak fatte tuddu yalla rek xadani daf may ñew dor ma ni dindi ci man dara mom lo xamantene day tukki ci mom camara ay ta comme ni nga gis yalla lool la ko defal ben ndegment wax no waji dafa ñew rek waji ndegment bi rek ko am lu dugg genné ci mom mu daanu xam momit mu daanu xam waji mom neul ma man ak mi comprendre quoi voilà mu ne ko lan la wa parce que xam nga fepp dafa ragu xam nga am ndegment moy lu demé nek gaydé wala til wala jëk ki ségg ga yoy non ñom panter ga yu soxor yoy ñoo xam nga lolu bo gisé sa guduma waji bo moy tour yow da ngay xam parce que da nga ragal te mu wéx ci la yoto hein ah la ñu dëgg la mo ah voilà da ngay commencé tit quoi waaw ndax na lolu la mu ne ko sa yu fekkante na amna luma fatte wa ni la may def yalla mom ko tagatal mo bu faté di tuddu yalla rek sa ben moment ni rek bu ndaw moment de natation bu amé rek lolou day xew ben deg men day ñew gëpp wa parce que dafa tam di tuddu jusqu'à do dox motax mom dafa japp ni parce que ñi fa yegg moy ñi nga xamné dem nañ ba comprendre né deug bay faté tuddu yalla moy bakkar bi gëna mak bi gëna bon ci bakkar lo tax di nañ ko gis inshallah ci fi ñi waxe yi dox digënté ni rek borom règle bu général cheikh abdass dabbah radiyallahu anhu joxe ni ñi xamé ni bakkar bi day dox digënté nit ak boromum wa wala dit mu ne bëpp bakkar bo xam tane nit ki daf koy def té moment bu ngui koy def xélam demul ci yalla dëgg dëgg nim ci wara déwé rek day dox digënté nit ak borom lien bi dox digënté nit ak borom daf koy dox kon manam moy mo lay won ni ségam loolu moy cause bi moy wana ni boko deful même bo deful dara mais le fait que nga tok rek sa xel nekul ci yalla lol bakkar mais lol attention il faut mu am lu leer moy lol moy khawasi parce que dafa waxone d'abord général mais fi mi ngi dugg ci cas particulier moy ñu maggi ña mag ci ñom la nek bakkar mais ci nga xamne yeggu niveau wop du bakkar mais day waré ni comme ñom ñu nek borom niveau yu ndaw yi kon ndekete war nañu gor gorul ba yegg fofu lol lay tek mais tektelewul ne li ñu nekké waaw ñom ñu bon lañu légui bo moy tut légui def sahara yoy dé def tékku lool dañu war gor gorul pour dab ñé lool rek lay ték té ñom comprendre dañ lool wa qala rasul ibn abdullah at-tustari radiyallahu anhu ma min yawmin amul benn bis illa lul wal jalil bur yalla bi aji mag gi mag bokk xetu minde fi subhanahu tun mak sala ngam gatcha ngala mom bak nako kagn nako ci deñal ko mbolam meloy wañe ko taala te kawena yunadi day wote nan abdi yo sama jam ha ma an safta ni feek ya ngi baye xel di ma nangul azkuruka ma ngi lay tuddu watan sami ha a yaangi ni dima fatte wa ad'uka ma ngi lay wo ilaye jëm ci man wa tazhabu manam ma an safta ni moy bayiwulo ma xel wala ma bi ma nafiya la moy ma bo xamantene day dak parce que ma dafa am ay makna yu bari wala dafa am ma nafiya ma bakteriya ma ñu nek ismu mawsul et cetera wala bi ma wala bi ma nafiya la day dak moy manam topato wulo ma bayiwulo ma xel azkuruka ma ngi lay tuddu watan sanete ya ngi fatte wa ad'uka ma ngi lay wo ilaye jëm ci man wa tazhabu yo ya ngi jëm ila khayri jëm ci kenen wa adhhab wa uzhibu ma ngi yobbu anka wallif la ma ngi dak jël fi yow al balaya natti wa anta ta yow mu'taqifun ya ngi sukku di japp di sax ala al khataaya ci bakari ci moy yalla yabna adam yow doomu adam xol yow doomu adam gis nga mu wone manam ap doomu yenent yow doomu adam sa borom santu da ko teral wala khat karamna bani adam deug ñu teral doomu adam xol doomu yenent ñu askenal la ci yenent bu tedd alayhi salam nga xamantene khilafa gu mag yalla daf ko defal ci kaw suuf ginnaw gi ñukoy donante en realité mu remplacer khilafa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gu mag yow doomu adam yow nga nek doomu yonent bobu ñu askanala la ko teranga gogu lolu teranga fete wu ko ma taqulu ana lan ngay wax gadan eulek iza ji tani boma dikki la bo ñewé ci man loy wax ma ngi lay tuddu nga di ma fat yalla daf lay tuddu fu mu tollu yow nga di ko fat te tuddu gi la yalla lay tuddu mo upp doole su bu ngi ko tuddu boko do tuddu Allah Allah mu yobul la nat yi lila meuna dal xol ak imagine bo xeye suba ngor lila meuna dal ci ay problème yi la meuna garal ni ñu bari circonstances yi dajalo pour sa dundu meuna exister ak ñoo bari li nga xamantene mënon na la dal ci ay nat ak ay problème ci sa yaram ci sa xel ci sa dox ci say am am sa man man sa lepp ni mu bari ay milliards et des milliards de catastrophes ci nga muccu tiers bo dundou condition yi nga xamantene motax sa dundou possible dafa bari ay milliards condition la yop yalla dajal la ko musul la ci nat yu bari yow nga sax ci moy ko est ce non lañuy delo nar bi xorom ni yalla nañ yalla sam amin wa ligi yow doomu adama kon bo ñewé fi man lan nga may tax وقال احنا القشيري ابو القاسم القشيري رحمه الله تعالى سمعت دغنا الشيخ سرنجو ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله سرنجو ميلا منكو يسال موي لاج ابو علي الدق ابو علي الدق موي فري سرنجو بو ماك رحمه الله غيسن نكو فوالا و نكو لاج فوالا Voilà. Azikru zikar atamula. Gis nga atamula. Du fa du fa ta la. Atamu mo gëna mat am wala bok al fikr khalam. Khalam. Manam zikar. Ndax mo upp doola wala di khalam manam di cogiter. ñaar yi ban mo ko doona lolou ko laj wala fa qala murad ko wax abu ali ad-daqaq rahmuhullah mal ladhi lan moy li nga xamne ya qaw mo rabbi sheikh ñal serigne bi fi ci mom fa qala mun ash-sheikh abu abdurrahman as-sulami rahmuhullah andi manam serigne bi pour mom manam sheikh abu abdurrahman sulami pour mom lan mo gëna fort mun andi fi man de az-zikru zikr atamu mo gëna mat min al-fikr ci xalam manam ci cogiter ñu ne ko lutax mu ne li annal haqqan abur yalla subhanahu bi deug subhanahu wa ta'ala nga wata ala kay nak moy gatch nga la mom yusuf daf ko def nako melala bi zikri ci zikkar wala yusuf way def ko melala bi zikri ci xalam Allahu akbar ha Allahu akbar yalla dafa melale bopom ne bu ko jambi tuddé mu tuddu ko waye waxul ne sama jamb bu ma day xalat ma xalat ko melalewul bopam ci ne day cogiter day xalat dafa am réflexion mais melale na bopam ki day zikr non raisonnement bi c'est moy digënté xel ak xam xam rek torox xam xam bañuy wéranté sen wéranté bu for bobu kenn ku ci nekk du xëc biko xel né man dal biko xam xam né man la yalla melowo ah faqabbal al-haqq aqlu ra's al-ilm wa sarafa xel dal di fon bop xam xam won ne ko yaay sama sang ni dal di continuer dem sen yaa ndeesa kan la yalla melo xam xam wala xel yalla melal na bopum ci ni amna xam xam ne xam na lepp waye yalla melal na bopum ne dafa war xel ñu xam ne xam xam mo upp doona xel day xel pour mu meuna fonctionner fo xam xam na fi xam xam bu am mu xel mo te xam xam ci xol lay ne motax hadith bobu ñu neen way yalla dafa bindu bakkan bakkan xawma ne ko demal dil man may kan mo nan ko yow yaay man xawma man may yow yaay kan mo nan ko man may man mo ne ko man nak mo ne ko yow ñu mu buggal bakkan et cetera tout ça après mu xiflo ko mer yoy manam moy procedure bo xat wax joju ñu wax après ñu laaj mu ne ko binduma ko la yees ñu laaj xel xel ne ko yow yaay borom mu man jam la na nga mu ne ko waw binduma ko la gëna tedd lolu mawdu' la bok na ci hadith nga xamne mawdu' la manam dañ ko sossal yentou sallam musuba xol daal dafa wuté lolu sax dafa wuté hakikatan ak réalité mbiri ndax ku ne xam na ni xam xam mo gëna tedd la mo gëna xedd xel la raison quoi voilà ak yenen ruh mo gëna tedd xel ruh mo gëna tedd xel et cetera ndax xel dañ ko teunk te ruh dafa voilà dañ ko joyal comme niñ ko gisone ci itlaq ak taqyid deng wama wasafa lepp wama lepp lo xamne nak gis nga ma bi bi para ism mawsul la d'accord manam allazi mo bay xecc allazi la tek non ma manam moy pronom personnel la pronom personnel deng wama lepp lo xamne wasafa melawona bi ci mom al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala atam mo gëna mat mi ma ci nga xamne ikhtasa daf ko jaglal bi ci mom al khalqa min nefi ni yalla melala ñan bopam mo upp doole li nga xamne daf ko jaglal rek min nefi da moy digënté zikat ak khalat fastahsanahu mu rafet lako lol al shaykh sirin bi abu ali al daqaq rahmuhullah da rafet lo lol xamne kon zikar mo upp doole motax zikar il faut pas defé zikar boy zikar ak xol bokut ak khalat sauf que nak khalat ben waxtu bu ndaw mo upp doole jaamu yalla at tok ko jitu ci sa borom tu magayum nga xol affaire bi yim la leg leg man lolu ci bopam temps bi lu mu gatt mo upp doole parfois nga tok ay at di jaamu yalla té lool ku ko sétlu sétlu ko gis ngeen hein réveil bi ngay am réveil bobu ngay amat voilà par contre nak zikr ak xol mo upp doona ku xalat wa rawa solo na ibn abi shayba abubakar rahmalahu borom musannaf solo na ni mamin adamin amul ben doomu adama illa lul wa li qalbihi neñel la xolam bi baytani ñaari nek fi ahadima nek na ci ñom ñaar ben bi ci ñom ñaar al malaku malaka wa fil akhir bi tan shaytan shaytan voilà voilà moy ci côté du gauche droit bi ak gauche bi fa iza zakara bu fekente ne dafa tuddo allah bur ya allah taala aj kawaji han khanasa khanasa moy day fuk shaytan day fuk daw wa idha lam yadhkur sutudul allah bur yalla nak wada adayd allah bur yalla nak wada adayd artek ash-shaytan shaytan min qaro ay debesum fi qalbihi ci xolam suma top nak waswasa muy jax jaxal nit ki deng wa وقال احنا ذنون المصري رحمه الله يونس لا تدنا كذنون امنا كني كي سانك ني امنا ني سانك لي واو ذنون لي واو تي ابن عربي لي نيو نيار اي وروم خم خم نيو بوكو نواي فاميلي نيوم ني كوم ابن عربي بوبو نيوم ني ندار لا نيكون ابن عربي لي بوبو موم مك سيني بابكر da ma ñoo bokkon doon jangalo bi ñek ñoo bokkon nek sax bu ñekko mais ay borom xam xam lañ ñu mak am nañu tuddu mais ki nak bokkul ak ñoon ñi ki lañ ko tuddé ki lañ tuddé bu ñoon wala ibn arabi wala lañ ko tuddé voilà mais zunnun al misri radiyallahu anhu bokk na ci ñi ñu xam bay ko non après ñu ñoko bokk na ci ñi gëna xam ci walu tasawuf mom mune zikrullah tuddu gi ñu tuddu allah allah bur yalla zikrullah tuddu gi yalla bil qalbi ci xol sayful ak sayful muridina moy jasi talibi ñu nama dem ci yalla deug moy sen jasi biñu xexé biñu combattre yu wa bi ci ci zikr bob yu qatiluna ci lañu xexé adaahum seen noni wa bi te ci zikr bob lay yadfauna ci lañuy jagne al afaq rek rek oftak yep ci lañ koy dañé zikr ak xol moy arme bi nga xamné mom moy sen arme bi ñu utiliser sen jass wala ñu gis ñu bare bare zikr dañ ci kar dañ yor sen cruz ci kar sen avancement day yex ndax sa yu ñu sukkandiko sen lamine dañuy gëna sori mais su fekkentene dañuy yitté wo sen xol ñu acc ko ci borom bi nga xamantene moy borom bi deug mom moy ki ñuy zikkar te moy yalla mom la sens li ñuy wax mom lañu bay sen xol ñu tuddu yalla ak sen xol day waral ci ñoom leer gi nga xamantene moy indi ñu gëna xam yalla sa suñu waay suñu gëndu tuddu ak seen lamine kesse ñu gëna sa kon ñu am fofu inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin